kobieta trwa. Ze złotej Pragi dostać ma pantofelki velour, o których śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty w złotej Pradze, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta trwa? Został nad fiordem dostać ma kołnierz młody kwok, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty nad fiordami, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta trwa? Co z Amsterdamu dostać ma korali sznur, ten o którym śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty w Amsterdamie, gdzie wojna trwa. Gdzie wojna trwa, w Rosji ciągle.